Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tak źle w tym roku jeszcze nie było. Ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono minionej doby w Polsce. Pełnomocnik Daniela Obajtka mówi, że jego klient nie ma nic do ukrycia w sprawie swojego majątku. Wyjaśnień w tej sprawie domaga się opozycja. Ósmoklasiści w tym momencie kończą pisać próbny egzamin z języka polskiego. Ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Tak dużego dobowego przyrostu w tym roku jeszcze nie było. Dla porównania, tydzień temu odnotowano 8 tysięcy mniej infekcji. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, wczoraj zmarły 453 osoby chore na COVID-19, natomiast wyzdrowiało ponad 6 tysięcy osób. Najpoważniejsza sytuacja jest w województwie mazowieckim i śląskim, gdzie potwierdzono wczoraj ponad 4 tysiące nowych infekcji. Najmniej odnotowano ich w województwie opolskim, 357. Minionej doby wykonano ponad 84 tysiące testów. Daniel Obajtek wnioskuje do prokuratury krajowej, by ta sprawdziła decyzję krakowskich śledczych z 2016 roku. Chodzi o odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomego składania przez niego fałszywych zeznań. Jak poinformował pełnomocnik szefa Orlenu, mecenas Maciej Zaborowski, wniosek do prokuratury wpłynie dziś po południu i jest wyłączną inicjatywą jego klienta. Adwokat wyjaśnił, że chodzi o sprawę ujawnionych przez Gazetę Wyborczą tzw. taśm Obajtka. Będziemy domagać się nie tylko, żeby prokuratura zbadała prawidłowość prawomocnego, podkreślę, prawomocnego postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie, ale także, aby prokuratura przeprowadziła badanie, czy też zleciła wykonanie czynności biegłym, którzy mieliby ustalić autentyczność pochodzenia nagrań, które następnie były szeroko omawiane w mediach. Pod koniec lutego Gazeta Wyborcza napisała, że Daniel Obajtek, będąc wójtem Pcimia, kierował z tylnego siedzenia prywatną firmą, czego zabrania mu prawo. Kilka lat później miał złożyć w tej sprawie fałszywe zeznania w sądzie. W 2016 roku krakowska prokuratura rejonowa odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej powołali zespół śledczych, zarzucając prezesowi Orlenu, że nie potrafił udokumentować w pełni pochodzenia swojego majątku i licznych nieruchomości. Mecenas Zaborowski nie wykluczył w związku z tym opublikowania oświadczeń majątkowych swojego klienta. Jak mówił prezes Orlenu, nie ma nic do ukrycia i czeka, aż wpierw sprawę wyjaśnią odpowiednie służby. Jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na sankcje wobec Chin za łamanie praw człowieka. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomycka dowiedziała się nieoficjalnie, że przedstawiciele 27 krajów członkowskich zgodzili się dziś na nałożenie restrykcji. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do unijnych ministrów spraw zagranicznych, którzy spotykają się w poniedziałek w Brukseli. Sankcje przewidują zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie majątku w Europie. Dyskusja dotycząca nałożenia restrykcji na Chiny za łamanie praw człowieka wywołała we wspólnocie mieszane reakcje. Część krajów traktuje bowiem państwo środka jako strategicznego partnera, z którym trzeba układać dobre relacje. Ale dla części unijnych stolic Pekin to konkurent gospodarczy i systemowy rywal szerzący dezinformację. 27 udało się jednak wstępnie porozumieć co do sankcji. Wykorzystane w tym celu zostaną przepisy niedawno przyjęte w Unii, pozwalające na nakładanie restrykcji za łamanie praw człowieka. Kto dokładnie zostanie objęty sankcjami, będzie wiadomo w poniedziałek wraz z publikacją decyzji w unijnym dzienniku urzędowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po 5 miesiącach nauki zdalnej uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpili dziś do próbnego egzaminu ósmoklasisty. Kończący się właśnie sprawdzian pisali uczniowie z wielu szkół. Placówkę numer 51 w Białymstoku odwiedził nasz reporter. Fajnie zobaczyć klasę. Jest trochę ciężko, bo jednak nauka w domu to nie można się tak skupić jak na lekcjach. No wszystko jest trudniejsze. Myślę, że ta samotność wpływa na to, że jest ciężko na tym egzaminie. Są te egzaminy próbne, jakoś trzeba się postarać, żeby dobrze napisać, ale no, inne jest nauczanie stacjonarne niż zdalne, bo na zdalnym to no, ciężko się skupić. Tak, na pewno jest stres, myślę, że u każdego. No bo właśnie przez tą naukę zdalną jest ciężej i na pewno jest więcej stresu niż gdybyśmy normalnie chodzili do szkoły. Andrzej

11 minut po godzinie 11, no i punktualnie i sekund też 11, popatrz pan, jak punktualnie się zdarza u nas. Co między innymi do 15, między innymi muzycznie i filmowo, jak muzycznie to koncertowo, jak filmowo to wspomnieniowo, jak wspomnieniowo to też odwiedzimy niezwykłe archiwum arktyczne, jak filmowo to też będzie i oscarowo. To nie wszystkie atrakcje, które dziś przygotowaliśmy dla państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Alina Benke, Piotr Łodej, kłaniamy się, dzień dobry. Zreszcza dziś, jak w prognozie pogody, słyszeliśmy to, co dopiero w Norwegii. Rojksop to za nami, a przed nami. To między innymi państwa korespondencja. Zachęcam SMS-owo 71335, mailowo trójka do trzeciej małpa.polskieradio.pl. I proszę trzymać za słowo redaktorka, bo część z państwa także i wczoraj, i przedwczoraj przypilnowała, że kiedy będzie to, kiedy będzie tamto, a liczę na to albo na tamto. To więc zachęcam także i w tych sprawach. Niech będzie SMS-y i maile zaczepno-obronne. Kwadrans po 11. Surprise, a single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. Słodziacy. Weekend. No, środa minie, tydzień zginie i weekend znowu przed nami. Bardzo się cieszę, gdy tak spojrzymy nie tylko w kalendarz, a także i na buty. Jak tak popatrzę tutaj, no, mógłbym wymieniać marki, bo od razu się nasuwają i nazwy też takie potoczne od marek właśnie. Gdy tak człowiek spojrzy na buty innego, drugiego, młodszej, starszej, kto by to wszystko rozróżnił? A ponoć zaczęło się od Michaela Jordana, potem fala fascynacji obuwiem sportowym zalała już cały świat. No, troszkę to brzmi jak temat na film. Too Many Kicks to tytuł pierwszego polskiego dokumentu o ludziach kolekcjonujących buty sportowe. Kim są sneakerheadzi? Na to pytanie odpowiada pomysłodawca i reżyser filmu Dawid Wawrzyszyn. Sneakerhead to jest osoba, która namiętnie kolekcjonuje, interesuje się butami sportowymi. To są ludzie, którzy śledzą różnego rodzaju premiery, śledzą różnego rodzaju kolaboracje, współpracę znanych ludzi, artystów, muzyków z markami. To są ludzie, którzy po prostu mają w swojej kolekcji więcej niż przeciętny człowiek ma buty. Zjawisko dotarło do naszego kraju z Ameryki wraz z transformacją gospodarczą. W latach 90. można już było upolować kolorowe Adidasy, a powodów, by o nie zawalczyć, było całkiem sporo. Jeżeli ktoś miał takie buty na sobie, to znaczy, że albo sobie dobrze radził, albo miał bogatych rodziców. Kiedyś były na pewno namiastką zachodu i jakąś chęcią wyrwania się, przynajmniej mentalnie, z miejscowości, z której pochodzę. Pochodzę z małej miejscowości, która jakby jest z założenia szara i powiedzmy ograniczona, i te buty pozwalały mi się jakby wybić na tle rówieśników. I myślę, że to jest jakby przynależność do jakiejś grupy społecznej, takie świadome podkreślenie swojego jakby stylu przynależności. Były buty, w których człowiek chodził i buty nagle stały się czymś więcej niż to, w czym chodzisz, nie? Że jakby budziły emocje. Bohaterowie filmu posiadają imponujące kolekcje kiksów. Są to ludzie związani z butami na różnych płaszczyznach. Od projektantów i menedżerów marek, takich jak Mr. Awesome czy Rafał Wrzesień, przez influencerów, kolekcjonerów, a także raperów, wśród których pojawili się Vena i Tedde. Przez ostatnie 30 lat sporo zmieniło się w tym temacie. Nie nazwałbym tego subkulturą. Myślę, że pojęcie sneakerhead też mocno ewoluowało przez ten czas, bo teraz to są ludzie, którzy interesują się szeroko pojętą modą uliczną, sztuką uliczną. A na początku wychodziło to od osób, które rzeczywiście interesowały się tylko i wyłącznie tą wąską specjalizacją, którą są buty sportowe. Dziś niektóre modele są prawdziwymi dziełami sztuki, a miłośnicy oddadzą wiele, by wejść w ich posiadanie. Pozostaje jeszcze pytanie, ile warto za dużo i czy ta graniczna liczba w ogóle istnieje? Nie, myślę, że nie istnieje. Wiele znajomych zadaje mi to pytanie teraz po filmie, ile par butów to za dużo i nie rozkładamy ręce. Nikt nie wie. Czy mam za dużo par butów? Czego więcej potrzeba, nie? 4 pary butów czy 5, nie? A mam ich 100. Ile wy macie butów? Się tak zastanowił człowiek, ile ma, no ile... Alinka, ile masz par butów? Za głowę cię złapała, tak właśnie myślałem. No, kulturalny człowiek wie właśnie, o co chodzi w życiu. No właśnie, ile? Czy to może być tak, że pokaż mi swoje buty, a powiem ci, kim jestem? W każdym razie to słowa jednego z bohaterów filmu Dawida Wawrzyszyna. Z reżyserem rozmawiała nasza reporterka Martyna Matwiejuk. Może to i takie motto życiowe obecnych, no nie chciałbym zaryzykować, nastolatków, ale... Tak sobie myślę, że chyba nie tylko Mariah Carey ma setki par butów. I też sobie pomyślałem przy okazji, czy pokazanie, w jakich butach się chodzi, może być sposobem na podryw? Hello! Stand. arms all wicked and her legs are long. When she moved, my brain screamed out this song. To ładne, cieszę się, że Państwo także i to podchwycili w korespondencji mailowej, smsowej 71335, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Pokaż mi swoje buty, powiem Ci, kim jesteś. A gdyby tak zaryzykować, no dajmy na to ślub za nieco ponad miesiąc. No i już dwie pary butów i żadna już się nie podoba. Co Państwo na to? 25 minut po 11, za chwilę spotkanie z historią. Czas na codzienną lekcję historii w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Ale dzisiaj równa, okrągła rocznica. 17 marca 1921 roku, a więc równo 100 lat temu, uchwalono konstytucję marcową. Panie profesorze, czy konstytucja, tak sobie myślę, spełniała oczekiwania społeczeństwa polskiego? Rok 1921, przypomnijmy. Zależy, kogo mamy na myśli, mówiąc o oczekiwaniach społecznych. Znaczy, jeżeli chodzi o establishment, to myślę, że żadna z partii politycznych nie była zadowolona do końca. Na pewno nie był zadowolony z konstytucji marcowej Józef Piłsudski, ponieważ założenia konstytucji, w zasadzie jej produkt finalnym, jakim była konstytucja marcowa, był dokumentem, w którym bardzo silnie postawiono na władzę ustawodawczą. To znaczy, że głównym decydentem, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy w państwie, będzie parlament. Ograniczono maksymalnie kompetencje prezydenta i czyniły to siły i środowiska, którym sen z powiek spędzał pomysł usadowienia na urzędzie prezydenta Józefa Piłsudskiego. Więc również socjaliści nie do końca byli zadowoleni z tych ustaleń konstytucji marcowej. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo, oczywiście były siły, które zdecydowanie negowały konstytucję marcową. Do takich sił należeli przede wszystkim oczywiście komuniści. Były siły, które wskazywały na nierozwiązane problemy, które nie znalazły swojego odbicia w tekście konstytucji, ale trzeba pamiętać o tym, że ten tekst tej konstytucji po pierwsze powstał jeszcze w cieniu konfliktu polsko-bolszewickiego, bardzo silnych animozji walk parlamentarnych, walk frakcyjnych, politycznych w Polsce, sytuacji, w której tak naprawdę społeczeństwo było już zmęczone tymi walkami wszelakimi i de facto domagało się zawarcia pokoju. Mówiąc pokój, mam na myśli oczywiście nie tylko kwestię wojny z bolszewikami, ale uspokojenia sytuacji w państwie polskim. Nastrojów społecznych. Nastrojów społecznych. I wydaje mi się, że z tej perspektywy konstytucję marcową należy uznać za naprawdę ogromny sukces. I była to pierwsza nowoczesna polska konstytucja. Niezła historia. Kadencja 444 posłów, tak, 111 senatorów i trwała 5 lat. Tak jest. Ograniczone zostały, tak jak już wspomnieliśmy, kompetencje prezydenta. Tak samo Rada Ministrów, gabinet premier byli podporządkowani bardzo ścisłej kontroli ze strony parlamentu. A były jakieś minusy? Minusem było przede wszystkim to, że konstytucja marcowa, jej założenie i później wypracowany model funkcjonowania systemu politycznego sprawił, że dochodziło do silnych rozdrobnień na scenie politycznej. Powstawały w Sejmie bardzo krótkotrwałe koalicje, nie potrafiące w jakiś sposób w dłuższej perspektywie czasu ustanowić stabilnych gabinetów. W związku z tym to była w ogóle przypadłość całego systemu demokratycznego w okresie międzywojennym. Jak popatrzymy na wszystkie kraje europejskie w tej części kontynentu, to stabilność polityczna, jeżeli chodzi o jako zaplecze poszczególnych gabinetów, było bardzo krótkotrwałe, więc tutaj jakby nie wyróżniamy się in plus in minus na tle reszty tej części kontynentu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta nowoczesność konstytucji sprawiła, że właśnie mamy do czynienia z bardzo takimi, bym powiedział, szarpanymi rządami. W tym sensie, że one były poszczególnych koalicji krótkotrwałe. To, co było wdrażane przez jeden rząd, było zaniechane przez kolejny i tego typu rzeczy sprawiały, że nie było prowadzonej długofalowej polityki w wielu sferach życia społecznego, gospodarczego czy politycznego naszego kraju. To jeszcze wracając do dnia uchwalenia konstytucji marcowej, ja dodam, że ten dzień właśnie miał wówczas odświętny charakter. Na udekorowanych ulicach Warszawy gromadziły się tłumy mieszkańców. A było to równo, przypomnę, 100 lat temu. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niezła historia. muzyczne wspomnienie sprzed lat. No tak, jak się ma koło 30, to takie nagranie 23-letnie z czwartego albumu Gran Turismo, to rzeczywiście to brzmi jak archeo, prawda? Prawda, młodsze pokolenie, zdaje się, w pewien sposób nakłoniliśmy, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, do przeliczenia par butów. Pani Aleksandra, zdaje się już ile, no będzie jakieś 17 minut, jak przelicza, ileż to. Pewnie to się chyba będzie w setkach. Możliwe? Możliwe. To jest możliwe. Troszkę młodsi od tych sweterkowych przed chwilą z 2005 Gorillaz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy noc oszuka cię, a świt utopi sens w gęstej mgle, od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie.

they gave chase from our man Steve's and Ace. And we lost those brothers with haste. We cast it off and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Sunshine, need you cool. Are you cool? Za 12 minut 12, czas na naszą codzienną lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Zwykłemu szaremu człowiekowi po przeczytaniu komunikatu o odkryciu radu ani przez myśl nie przyszłoby wątpić, że ów rad istnieje. Ludzie, których zmysłu krytycznego nie wyostrzyło, zarazem go w pewnym sensie demoralizując, wykształcenie specjalne, mają wyobraźnię żywą i świeżą. Gotowi są bez zastrzeżeń i nawet bez zdziwienia przyjąć do wiadomości fakt, bodaj najbardziej niespodziewany i zdumiewający. Inaczej jednak reaguje na taką wieść fizyk. Właściwości polonu i radu burzą przecież podstawowe teorie, w które uczeni wierzyli od wieków. Odkrycie ich wstrząsa całym ogromnym gmachem wiedzy i zadaje kłam najmocniej utrwalonym poglądom na budowę materii. Nic więc dziwnego, że fizycy zachowują ostrożność i chociaż prace małżonków Curie nadzwyczaj ich interesują, chociaż dokładnie zdają sobie sprawę z ich olbrzymich konsekwencji, jednak zanim w nie uwierzą, czekają na ich ostateczny rezultat. Postawa chemików jest jeszcze ostrożniejsza. Chemik z zasady wówczas dopiero wierzy w istnienie jakiegoś ciała, kiedy je ujrzy, może go dotknąć, zważyć je, zaanalizować, sprawdzić jego reakcje na różne odczynniki, umieścić je w słoiku i określić jego ciężar atomowy. Tymczasem zaś nikt jeszcze nigdy nie widział radu. Nikt nie zna jego ciężaru atomowego, słowo wręcz magiczne. I chemicy, wierni swym zasadom, decydują: nie ma ciężaru atomowego, nie ma radu. Pokażcie nam wasz rad, to wam uwierzymy. Na to, by móc pokazać rad i polon tym uczonym niedowiarkom, aby przekonać świat, że te ich dzieci naprawdę istnieją, a także aby i samym uwierzyć w to ostatecznie, państwo Curie będą musieli pracować przez 4 lata. Celem ich jest wydobyć polon i rad w stanie czystym. Tymczasem w najsilniej promieniotwórczych związkach, jakie im się dotąd udało otrzymać, znajdują się tylko ledwo uchwytne ślady tych pierwiastków. Piotr i Maria wiedzą, jaką drogą mogą wyodrębnić te nowe metale, lecz do tego potrzeba im ogromnych ilości surowca. I teraz powstają 3 niepokojące pytania zasadniczej wagi. Skąd wziąć potrzebną ilość rudy? Gdzie wykonać pracę? Jak znaleźć środki na pokrycie jej kosztów? Smułka uranowa, w której ukrywa się polon i rad, jest materiałem dość kosztownym. Wydobywa się ją w Jachimkowie w Czechach dla otrzymania soli uranu używanych przy produkcji szkła. Koszt kilku ton smułki byłby duży, o wiele za duży na możliwości finansowe państwa Curie. Ale od czegóż pomysłowość? Piotr i Maria przypuszczają, że w odpadkach po wydobyciu uranu powinny pozostać składniki zawierające rad i polon. Otóż smułka wprawdzie jest droga, lecz te odpadki nie mają już prawie żadnej wartości. Czyżby więc nie udało się, za życzliwym pośrednictwem jednego ze znajomych fizyków austriackich, nabyć ich w Jachimkowie kilka ton po jakiejś możliwej cenie? Pomysł istotnie prosty. Tyle, że trzeba było wpaść na niego. No i że trzeba jednak kupić te odpadki, a także zapłacić za ich transport do Paryża. Państwo Curie decydują pokryć z własnych funduszów te koszty. Nawet im przez myśl nie przechodzi prosić Uniwersytet Paryski lub rząd o subwencję. Wiedzą, że albo by ich całkiem otwarcie wyśmiano, albo w najlepszym razie ich podanie przeleżałoby w jakimś oficjalnym biurku długie miesiące. Odpowiedź zaś, którą by nie wiadomo kiedy wreszcie otrzymali, i tak byłaby najprawdopodobniej odmowna. Z tradycji bowiem i zasad wielkiej rewolucji, która stworzyła system metryczny, szkołę normalną i mnóstwo razy wydatnie popierała naukę, współczesny im rząd zdaje się pamiętać tylko tę jedną maksymę, wyrażoną przez Fouquier Tinville'a na pamiętnym posiedzeniu, kiedy słynnego fizyka Lavoisiera skazano na śmierć. Republika nie potrzebuje uczonych. Ale czy nie dałoby się przynajmniej znaleźć w którymś z licznych budynków Sorbony pomieszczenia, gdzie by państwo Curie mogli wygodnie pracować? Okazuje się, że nie. Po niezliczonych staraniach Piotr i Maria znajdują się przy punkcie wyjścia. To znaczy, że jedynym ich ratunkiem jest szkoła fizyczna, w której Piotr wykłada, a jedynym pomieszczeniem, jakie mogą zdobyć dla siebie, mała, wilgotna salka, gdzie Maria rozpoczęła swe badania. Chociaż i owszem, jest tam jeszcze jeden lokal. Stara drewniana szopa w podwórzu, z cementową podłogą i oszklonym, cokolwiek dziurawym dachem. Swojego czasu korzystał z niej Wydział Medyczny Uniwersytetu. Robiono tam mianowicie sekcje. Od dawna jednak uznano, że nawet na ten cel się nie nadaje, więc stoi bezużyteczna i prawie pusta. Jedynym jej umeblowaniem jest parę zniszczonych kuchennych stołów, tablica, która nie wiadomo skąd się tam wzięła, i stary żelazny piecyk z zardzewiałą rurą. Żaden szanujący się robotnik nie zgodziłby się tam pracować, lecz państwo Curie się zgadzają. Zwłaszcza, że ta szopa ma pewien walor nie do pogardzenia. Jest w takim stanie, że ani im nikt nie myśli odmówić wolnego wstępu do niej, ani też nie ma strachu, że im ją kto odbierze. Dyrektor szkoły, profesor Schutzenberger, jest zapewne zmartwiony, że nic lepszego nie może zaproponować parze uczonych, którym zawsze okazywał wiele przychylności. Faktem jest jednak, że im nie proponuje nic innego. Piotr i Maria, aby nie zostać ze swoją rudą, gdy ta przyjdzie nawet nie wiadomo w ogóle gdzie, na dworcu kolejowym czy na ulicy, przyjmują, dziękują grzecznie i mówią, że już sobie jakoś dadzą radę. Tymczasem wiadomości z Austrii są dobre. Wyjątkowym trafem nie wyrzucono odpadków z ostatnich partii przerobionej smułki, ale je złożono w lesie opodal kopalni. Dzięki uprzejmej interwencji profesora Suessa z Wiednia i Wiedeńskiej Akademii Umiejętności, rząd austriacki, do którego należy ta kopalnia, ofiarowuje małżonkom Curie bezpłatnie tony odpadków. W razie zaś, gdyby jeszcze kiedyś uważali, dziwni lunatycy, że mogą one im być do czegoś potrzebne, kopalnia odstąpi im dalsze partie po najniższej cenie. Pewnego ranka przed szkołą fizyczną przy ulicy Laumont zatrzymał się ciężki wóz parokonny, podobny do tych, jakimi wozi się węgiel. Zawiadomiono Piotra i Marię. Wybiegli oboje, bez kapeluszy, bez płaszczów, w poplamionych, popalonych kwasami fartuchach laboratoryjnych. Piotr jest jak zawsze spokojny, ale Maria nie może opanować podniecenia. To przecież jest smułka uranowa, jej smułka. Nie może ustać na miejscu. Drży z niecierpliwości. Biegnie za ludźmi wyładowującymi ciężkie worki. Nie chce czekać ani chwili dłużej. Chce natychmiast zobaczyć swój skarb, chwycić go w ręce. Rozcina sznurki i zanurza dłonie w miałkie, brunatne, matowe grudki, zmieszane z resztą sosnowych igieł spod Jachimkowa. Tu kryje się rad. Stąd go trzeba wydostać. Chociażby na to przyszło poświęcić pół życia i przerobić całą górę tego proszku, który wygląda jak wyschłe błoto, jak pył. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. No i ciekaw jestem, zasłuchując się w tę powieść codzienną, czy państwo Curie znajdą swoje miejsce do pracy na Sorbonie. 39 fragment jutro, także przed południem. A za 4 minuty w samo południe serwis trójki. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please, come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Thank you.